الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد نبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. با فضل و کرم اللہ تعالی جل شانہ ما و شمائی کے رمضان مبارک ہے. یہ جمعہ کے شاید ہم آخرین جمعہ و جمعۃ الوداع رمضان مبارک پہ بھی بسر پڑے گی. بیست سومین روز از آغاز و حلول ماہ مبارک رمضان در گزرے و یہ جمعہ در یہ تاریخ واقع ہیں کہ جمعہ آئندہ کے در تقویم سیوم رمضان حساب ان آخرین روز رمضان شمار کرنے بتا احتمال داری کے رمضان میں بھی احتمال داری کے اگر رویت ہلال در شب رمضان میں بھی و ماہ رمضان 29 روزہ میں بھی آج ہمارے آئندہ رمضان میں بھی تو یہ رمضان رمضان وداعی و الوداع ماہ مبارک رمضان میں بھی آنچہ کے توسط ہمکار محترم جناب حضرت مولانا یار محمد تا بحال بر ای مسند و پشتی تریبونا برائے شما بیان کنک بو اللہ تعالی جل شانہ آیانا جامع عمل کو شائنے کے توفیق بدن. ہر چیز آیان کے مورد رضائے اللہ تعالی ہیں و ہر گویندیہ تا بحال بر پشت یہ تریبون مسجد جامع اہل سنت چابہار بیان کتا یا ہر مجمعی تا مجلسی تا عالمی یا مبلغ یا تبلیغی جماعت یا گویندہ و صاحب نصیحت یا چیز بیان کتا اللہ پاک عمل توفیقہ عطا فرمائے. منی عرائض متفرقین عرائضیاں به این مناسبتا اولین مطلب تشکر و قدردانی از شما شرکت کنندگان در مراسم راهپیمایی روز میمون و مبارک قدس که حقا مسجد الاقصا و قدس شریف مال یک گروه و قشری از مسلمین عالم نہیں بلکہ متعلق به همه مسلمانان عالم. ثالث الحرمین الشریفین که در احادیث نبوی آئیے نماز وانگے فضائل بیان کنگتا. امیدوار ہیں کہ اللہ تعالی باوتی تفضل و احسان و آزاد سازی ای مکان و شهر مقدس از چنگال پلید یهود و نصارا، یهودی غاصب و متعدی مستقیما و پشت پرده آنها تمام کفر در دنیا، کفر جهانی، استکبار که همه یهود و نصارا این تعبیر قابل فهمی مسلطم بر جان مال دل و گرده مسلمین دنیا و مقدسات مسلمین و غاصبین ظالم و متعدیان بنا حق بر حقوق و سائر ارزش های مسلمین و اسلام قرار گرفته جان که اللہ تعالی بود فضل کرم مسلمانانی اماکن سرزمین های کلن به خصوص اماکن عبادت مقدسات دینی و اسلامی و بالخصوص حرمین الشریفین کتاب حال از آنی دستا آنی تصرف مستقیم حفاظت فرمانتگان قدس عزیز هم بیت المقدس از چنگال پلید کثیف صهیونیسم جهان خوار امیدوار بوتی عظمت و بزرگی و این ماه مبارک برکاتا به روح و روان پاک نبی مکرم اسلام و انبیاء کرام علیه و علیهم الصلاة والسلام آزاد بفرمانی و ما را شما را تمام مسلمین همچنان که شرف زیارت حرمین شریفین مکه مکرمه مدینه منوره الله تعالی نصیب بودا و بودا عبادت کنگه در این سومین حرمین شریفین سومی ای پیکره عضو مسجد الاقصای هم الله تعالی با آزاد کنگا و تفضل و تیمار شما را بودر روگه و آیتا نماز وانگه و کسب فیض سواقا شرفا نصیب فرمائی روز قدس راه پیمایی در بلاد حاره و گرم در گرم سیرها در ماه مبارک رمضان با زبان روزه یه نشانه بغض دل و غیظ قلوب و غصه و رنج فراوان مسلمان بر علیه استکبار و کفر و صهیونیسم جهانخوار و یهود و نصارا با ای پیمین اقدام های مناسب و بجا و راه پیمایی ها و شعار های اسلامی و خوب گوبنده علیه دشمنان و علیه صهیونیسم علیه استکبار علیه کفر جهانی مسلمان و تی دل خالی کن یه مقدار و تی دل غضب و خشم علیه دشمنان خدا خدای خشم آنی سرائیں و اللہ تعالی فرمائیتا یهود سرا هر کجا که بروان اللہ غضب آنی همراہیں مسلمان هم لبتی نشان بدن که اگر چه هنچکو من با انجام و ادای وظیفه روزه نماز در سخترین شرایط در برابر فرمان الهی آمدگی دارم وقتی که زمینه الله تعالی بیاری موقعیتا علیه شما دشمنان بدترین دشمنان لدود اسلام اما همه مسلمین همتن برای مبارزه و مقابله و برای حفظ ارزش های دینی و اسلامی مقدسات باز پس گرفتن در هر شرایطی که هر چند سخت بیما آمدگی داره انشاءالله اللہ تعالی قبول بفرمانی. بقیه مطالب در رابطه با ماه مبارک رمضان که مقداری در این جمعه تا حدود فضائلی مسائلی بیان کنه گوتا لیلة القدر در دهه آخران نبی تیر گوتا با اجر و ثواب شما هموار اشکتا و نیازی وقتی هم به تکراری نیست الان گناهانی که اللہ تعالی جل شانہ در این ماه به برکت رمضان و روزه رمضان و قدر دانی و حرمت گذاشتن روی ارزش رمضان مبارک و با عبادات مخصوصه و ویژه ماه مبارک رمضان، روزه رمضان، قیام و تراویح ماه مبارک رمضان، مردم جر بحثم اللہ گاهی که تراویح 20 رکعتیں یا 8 رکعتیں، اور مسلمان پر عبادتا بحث کر کہ ہر چیز دلی کشی عبادتا از عبادت فرار کر، شیطانا چود راضی بکر، اللہ صالحین بندیان در غیر رمضان مبارک شبها هر شب 200 رکعت نماز، 200 رکعت، 1000 رکعت نماز نفل وانا رمضان، که مخصوص آئی شب برای قیام و آئی روز برای صیام تعین کنه گوتا بحانه جویی که انسان که باری پیغمبرا 8 رکعت وانتا واجه شبهای زندگی مقدسه شبهای مبارکه تحجد حشد رکتا که تی حضرت ام المومنین سیده طیبه طاهره متحرس عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ من قوله آیت توجیه کنا که حشد رکتا تراوی بتگن اجماع صحابه اجماع مسلمین خلفاء راشدین برای این عبادتا اسی برای مسلمان کافی نہیں، یہ دلائل و حدیث بسنا نہ کہ 20 رکعت انسان باطی مذاہب تا تراویح بیشتر از 20 رکعت مالکی مذہب کو دو صالحین نزدیکا مسلمین عالم نزدیکا رمضان مبارک نہ بلکہ غیر رمضان ہنچ ارزوں کو نوافل حد و حسابی نداری ہرچی انسان توفیق ہوئی شب تا صبح نماز وانی عبادت کا تلاوت قرآن کا ویسی عظمت مسلمین نشان دا وحدت امت اسلام نشان دا انبوه مسلمین تجمع مسلمین در هر مراسم اجتماعی سیاسی مذهبی بخصوص بارو نقتر بی بیشتر جلوه بکار کفر گستر پی لرزه دریه حیبت مسلمین و اسلام بر دل و گرده کفار و دشمنان و بدخواهان اسلام بیشتر نیده اللہ تعالی ای تجمع اسلامی ای حضور در نماز حج جمعه ای عظمت شمعی مسلمین در نمازهای جمعه اللہ تعالی اشیا کم مکن از ما شما و از مسلمین مگری جمعه ها اعیاد ایدانی اجتماعاتا دشمنای دشمنات دندار شکن کمر شکن اللہ تعالی روز افزون قرار بده و چیا خوب بزانی هنچکو پیسر آمد وشتا مدتی این کلمات تکرار نبود تمنش تکراری کنو هر کسی که به هر عنوانی به نام نمازی به نام جمعی به نام عیدی مسلمین تجمع شکست یکی رنده رنده ببی تو قیانا تکه تکه کنه که فکر من ببی که شما عودت عید کنی شما عودت جمعه بکنی شما عودت جمعه بکنی اسی یا ابله و نادانی یا دشمن زیرک و لدود و دانایی که مسلمان آنه لوٹی متفرق بکن جدا جدا بکن انشاءاللہ دشمنان اسلام دشمنان مسلمین ای آرزوها بگور ببرن تو ناکام و نامراد بکن عزیزان لیلت القدر قیمت ارزش تا حدی که انسان علماء توان بیان و زبان تبرا شما بشه گوده این شبهای باقی مانده ای که پشک افتقا مروشی بیست سوم دوشی بیست سوم گوست و باقی شبهای دگاش این هفته ای شبان تقریبا باقی مانده ای ماه شب و روزانی یک ساعتی ساعت معروف 60 دقیقه نه یک دقیقه کمتر از دقیقه از جهان یه ارزش ها برای مسلمان ارزش منترین به شرطی که قدر بزن و سعدی بی که این باقی مانده شب و جان رمضان طوری پشت سر بازی نک ببان که رمضان اگر جدا پیش چه میکردارا رضایتی حاصل نکتا رضایت حضوری تو برگرد و با این ودایی که پیشی آیا گئی این رخصتی که رمضان پیشی آیا گئی مسلمان باید قلبن ناراحت و پریشان بیوی رمضان با ریختن اشکهای دموع ارمان و حسرت و افسوس بودی با توجه بودی گتاهی و کردارا بعد این رمضان این شب و روزانا مشتر بگوازنی تو ودا بکن رمضان ودا ارزشانی بدانی ارزشانی از دست دیگن لا جعل الله آخر العهد بهذا الشهر الكريم المبارك الله تعالى ايه مشمع ايه مباركين وقت و شب و روز و صيام و قيام توفيقا آخرين بار زندگي من شما قرار مدا بلکه الله باك بارها بار اس سعادتانا ماه رمضان روچه قيام صيام توفیق اعتکاف ہے تلاوت قرآن کریم ہے صدقات و خیرات ہے و افطاری دیگانی و تمام اعمال صالح ہے کہ یہ مہتا یکی ہفتاد برابر ہیں یکی صد برابر ہیں یکی ہفصد برابر ہیں اللہ تعالیٰ اشانہ ہموارا برای محشمہ در تمام سال یازدہ ماہ آئندہ آیانہ برقرار بداری و یہ توفیقہ بچمگری حدیثان یہاں تک کسی کہ رمضان آئیے قبول بھی قبولیت نشانی اس لیے کہ آئی ہمیشہ در بقیہ سائر ماہا ہم آئی تا آئندہ رمضان چھ خدا جانبہ مؤید تأیید شدہ و موفق بکارہائے خیر خوب قرار بھی اللہ تعالی مارا شمارا چما انسانا قرار بدا ہما دوری کے عزیزان مساجد در ماه رمضان در تمام اوقات نمازهای یومیه پنج وقت مساجد مشغول و مملو از جمعیت ارزشمند و چهرهای پاک و نورانی شما نماز گزاران تن عزیزان صاحب کنید که این عزت و عظمت و این جمعیت و تجمع و کنار هم نشستن در مراسم عبادی سیاسی اللہ تعالی جل شان ہوئی توفیقہ ہموارا برای ما شما مسلمین عالم مستمر دائم و قائمی قرار بدن ای عظمت دینی و اسلامی و دنیاوی ہم اللہ تعالی برای ما شما ہموارا و ہمیشہ برقرار بداری مطالب جستہ گریختیاں اما به این که اشاره بود امکان داریم که در شب جمعه آینده مغرب جمعه آینده اگر استحلال درستی بیوی مردم اطمینان حاصل کن که باری سیوم رمضان بی رمضان آینده یا روز عید بی ولی وظیفه مسلمانش این که برای وطی عبادات اعمال استحکام و پختگیه و به موقع انجام گرگا طبق ضابطه های شرعی باید الى شما درستا در بعد از ظهر عصر و قبل از غروب روز پنجشنبه آینده که بیسته با حسب رویتی که این منطقه دا ثابت بود و بر حسب گواهی های قبل ابتدای ماه شعبان و چیزی که مشم تاریخ و تقویم هم یاد داشت کتا 29 و لذا بعد از عصر روز پنجشنبه مشم وظیفه که استحلال بکنی یعنی ماها در یه جگه خاطره شما در جاهایی که او دا احتمال بیشتر برای رویت هلال اید سوار موجوده آجا هم قبلا بری پیدا کنی مستقر ببین امکانات او دسترسی ها اگر چشمهای مسلح بی یا غیر مسلح، فضاهای خدا آرامش ها، نور کاذب چراغها و اشان نیستن و اشرافی بر افق جانب مغرب بی خوب چارک بی تفتیش کنک بی فضا و افق آسمان، که شاید اگر چنانچه آشب شب عید اور یہ فضائل اور روز عید فضیلت و عید جشن اسلامی برگزار کنک و رحمتهای الهی امیدوار بواگ و آرشتا حکم برشی که روچک دارک ممنوع، یہ حکم سر جا انجام بگیری انشاءاللہ. ہم اگر مشیت الهی تقاضا بود که رمضان ببی و طبعها اشیاء مسلمان این مراد تو آئیے مرام نظام صادقی که همچنان که ماه رمضان عرضوں کو تکرار ہو گئی، مطلب با صالح اعمال مختلف خدمت خلقا با امور خیر رسیدگی به درد دردمندان و ناتوانان، صرف تا اجتناب از گناه، غیبت، بهتان، ظلم و ستم، این سلسله و این خصلت مسلمان باید همیشه دائم و قائم بید. حدیث شریف آیاتا که سلاسون لا ترد دعوتهم سیک قشرن که آنی دعا رد نبی. پادشاه عادل، این امیر عادل، حاکم عادل، پدر و مادر و روزدار، سبحان الله، روزا عبادت، افطار عبادت، سحری ورق عبادت، هر نقل و حرکت عبادت، آئی ذکر ذکر الله و سکوت هم آئی بجای ذکر و عبادت شماره روزدار. مقام عظیمی اللہ تعالی روزداران عطا فرمائیتا. ہم آپ ان کے در ایمان چی معصیتا ما شما ساکتا، چشم از حرام چت گندہ کو چارگا، زبان از حرام گوشگا، گوش از حرام گوش دارگا و شکم از حرام ورگا، دست و پاد و آزا و جوارے ہر ایک کی بیوتی وظیفہ مشمول و چی غیر وظیفہ و خلاف و ظلم ستما صاحب تک پرہیز بکنا. صاحب کنی شاہم عادت آوتی در دور زندگی بجا پیارن تو خلاف نعمت مروا از ظلم و ظلمات یوم القیامہ، ظلم تاریخی های یاری قیامت رو جسر راہ مسلمان در میدان محصر. و همه حدیث که من بسرا بیان کو کہ سین فرد دعا رد نبی، اور یہ آخر آیاتا کہ و دعوت المظلوم یرفع الله فوق الغمام، مظلومانی فریاد دعای اللہ تعالی چه جنبران و ابران بالا تربا، اب آسمانانی دروازانا دکی دن تو تیلاک دن تو جن تو بس کنگ با داخل رو رو تا عرش الهی قائم یا گری تو دا فریاد. اهتز له عرش الرحمن، رحمان اللہ تعالی عرش تکانوا کتاب به این داد و فریادی که از دل در حد مظلوم رسیدگی می بی عرشم برقرار نوانی تو نوشتی چه لرزه آو بدرس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بحر استقبال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تا، یک حدیثی که من گاهی بیان کتا همین رمضان شریف تا کتابانی ورق گردانی تا یا گناگا یہ حدیث نظر دا یا دوبارہ ارامون. ہما حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ السلام منبر سر کب یک روچی ہر پلنے سرا آمینی گوشت، صحابہ یا جس کو وجہ حجبت تو چونہ گوشتا ہر پلنے پا مبارکی رکو منبر شریف سے پلنے آتا ہر سیان سرا واجہ آمین گوشت. فرمایش کو کہ جبرائیل یہ حدیث و من گوشت من دعائی کنو تو آمین بگوشت. فرمانتی کہ اج دعائش یہ تھا کہ کسی که رمضان بیه تو بروت آئی و تو گناهان مشود آئی و تا از گناهان تطهیر و پاکسازی مکا آئی حلاق ببین، من گوش آمین. کسی که آئیے پدر و مادر هر دو یا یکی به سن پیرمردی و پیرزنی برسی و نیاز به خدمت فرزند شایسته داشته ببن و آجوب موقعیت داد الله به باقا بودیم ضعیفی ناتوانی والدین خدمت ذریعه یا جنت جلح باقا به زوری برابط خرید بکن بروش بهشتا پدا هم انسان گتاهی بکن فرزندی که به پتومات حقوق توجه مگا با بهشتا برابط مکتی به پتومات خدمات انجام دیگا آنی رضایت جلب بکنگا آیم حلاق ببی من گوشت آمین سومی دعایشی ها که هر کسی که تی نام مبارک تی نام نامی اسم گرامی جناب محمد درود بانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی نبی رحمت و سید الامہ و علی آلہ و اصحابی اجمعین آئی دیما تی نام مبارک برک بی تو تی سرات درود رحمد آئی ام حلاق بی من بشت آمین اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ذرات الوجود وبعدد معلومات صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة روايتك من قوة من قوة بيان قطع بنظر من يعني كتاب يه چار كتاب بدا من نظر آیا کہ حضرت علیہ الصلاة والسلام ایک بری شفا در حالی کہ حضرت نورانی ہے منزل و خانیان به ظاهرا خیلی به اعتبار ظاهری محقر ولی در واقع خیلی معظم و با عظمت که انتها رسول پاک علیه السلام باودی فرزندان و اهل بیت ازواج طهرات زندگی کو چراغ حتی شفا روشن و دهی حتی که بی بی فرمانی من یک پارچه پارگی ها دو چگه تو با سوزنی تاریکی تا سوزن چمین دستت که و سوزن پارچه درزیه پیدا کنک شب تاریکی مشکلی همی پریشانی تا سوزن شوهازا یک دفعه نور مجرد الانور المتجرد چهره تابنات و زیباتر و نورانی تر از ماه و ستارگان و خورشید و آفتاب عالم تاب تابش پیدا کو حضرت وارد منزل و چنان به نظر من منی لوگ نورانی و روشنا بود که من همه گود دوچی گرده و کوچکین گنده سوزن همه پیدا بود من نظار و اشحالی و مسررت کچی این سعادتی خدا من داتا چی خانه تا من زندگی که نگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پچی کم دے عائشہ مانگو تی عرض پیش کو فرمائی تی عائشہ بینی ہم افرادی حسن کے آیا قیامت روچا چی چہرے دیدار اندگا آیا محروم نعوذ باللہ جو اس کا نگبو اور روایت ہے یہاں تک بیان کے نگبو ہمایانا کہ نبی کریم علیہ الصلات والسلام سرا صلوات و درود شرف و سعادت و براوت حاصل نگن درود نوانا کتا جی زاب قصرت درود بانی و خدمت مخلوق مزنی عبادت ہے من در ابتدا اللہ کہ شما بھی اعتکاف یہاں تک ہے نوشی من بیان کروں کہ اعتکاف سعادت برای من شما و شما توفیلا مارا ادگرام بھی اعتکافان ہم حاصل ہیں کہ بزانی کہ مردمانی خدمت فقراء مساکین ملت زیر دست فرزند زن عائله اهل بازار غریب و بینوا بیوه و یتیم عاجز و عاجزه و ارزار خدمت یک بزرگی عبادت و ثواب عزیزان نام دیگ صدقه دیگ کمک کنک یاری و مدد کنک برای اتشبه های ضعیفا و بزرگترین خدمت حضرت ابن عباس به مشمع اصلاح رضی اللہ تعالی عنہما برادر پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم ناکوزهت نواجه ناکوزه بعد از حضرت علیہ السلام حیات طیبه کچی اعتکاف نشته مرد یا غمگینه. چرا بابا تو غمگینه؟ اعتکاف واجه گندر آیا بسی منا فلان شخص یک حقی می نگرده، یعنی شاید وامی چیزی مراده و ما هرچی تلاش کنو من یه حقا تو دین دردنا ادا کت نکنو پریشان تا من همی باش مسئله یا ابن عباسا بعد رضی اللہ عنہ جا جو دی اعتکاف جا بعد عمر دے گوتے بھگوان دکاری رو مسجد آئی دیم آدیما دسینا ہو چی کافشی زور تا کچھ مسجد آئی در بی بی اور یہ کوئی بلکہ فراموش بتا من یہ اعتکاف ہوں وجہ تو یہ اعتکاف نہیں زنا کچھ بلے میں ہوں تو کیف ہوں ولی اشاری کو بے روزہ مبارک قبر متحر رسول خدا علیہ السلام و چشمانی اشکبار ہوتا ویسی من چیئے قبر مبارک ہے واجہ صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشقتا ہر کسی کے مسلمانی ہے یک مشکلی ہے حل کنگے دنبالا برو و موفق بھی حلی بھی جان آئیے سواب چھ دہ سال اعتکاف نندگا انگا بالا ترے در حالی کی اعتکاف سواب انچ حدیث آتا شما ہم اس کو و بیان بو لذا بزانی کہ ہم نوانی انسانانی خدمت چه جایگاه عظیمی داری هر کس وقتی توان مطابق کن شب قدر برکات تا حدیث آیاتا که وقتی که لیلت القدر بی جبریل علیہ السلام با یک بیرق و پرچم عظیم سبز با گروه موکبی از فرشتگان به دنیا گرک پی و یک پرچم کعبه مشرفه بیت اللہ صرف سرا نصب کن و جبریل چندین پر و بارها دوباره که هجبر آیا جز لیلت القدر سبا کار نبندی تو بچ نجای شبا بالان بچگا مشرق و مغربا هر کجا الله عبادت گزارین بندیها با وقتو بعضی از فرشتگان گروه گروه آ عبادت گزارانی خدمت رسان آنی دعانی سر آمین گوشا آنی تلاوتان گوش دارا آنی نمازان چارا آنی بندگی گویا یک نو شرف بازرسی. امام رازی فرمانی کہ اے مسلمان اور اچھی کے تئی پدر آدم علیہ السلام پیدا کرنے کے مسئلہ بو ملائکہ روش کہ اللہ نے آدم پیدا مکہ انسانہ کے فساد کے روز زمین دا اما امتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارسائی نیکوکاری عبادات ماہ رمضانی و شب قدر طور ملائکہ یا بحیجان یاری کہ فرشتیاں در آنی عبادتا شرکت کنا آنی نمازان صفا گشتا آنی دعایان سرا آمین گشا و لیلت القدر یعنی تو آنی بازیا مصافحه کنا دستان گرا بازیا بغل کشی کنا بغل گرا دعانی سر آمین گشا اسی کے لیلت القدر انسان اتی بدن تو گا یک بدن تحول احساس کا بدن لرزے خوف الہی خشیت قلب تہیے چمی اشکبار ما گاہی اسی در اثر ہما نزدیک بود و نوی چوبی مباشرت و نزدیک بود ملائکے و ایا دقل مصافحے آثار و برکات یہ گویا کہ ایک نو عذر خواہی فرشتانی آیا کہ ما ببخشی مارا اے فرزندان آدم و حوا علیہ السلام ما فکر نکو که شما ای بیمین انسان ای بیمین بشر بی که شما رشک فرشتگان بی فرشته شما را کم در رشک برم به شما تقوا فریزگاری ما آودی کلمه یا که اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء که ما عرض بو عروجی اللہ در برا ما آئی قدر شما لوتی ای امام رازیه یک تحلیلی موضوع بارایا و وقتی که صبح بھی نزدیک بھی جبرائیل فریاد کا یا معاشر الملائکت الرحیل فرشتے ہمیں اس میں کچھ کرنے کے وقت یہ تھا سلام نہیں یا حتی مطلع الفجر تا فجر طلوع نفتہ فرشتے دعائے رحمت سلام علیک ملاقات انجام دیں فجر کے نزدیک بھی جبرائیل توارک انجام بھی جمع با مکہ مکرمایا و بہت مسیدہ برگرنا فرشتہ جست کنا کہ اے جبرائیل اس کے ملائکہ ہمراہیں اللہ پاکا در حوائج امتا مومنینا چپے معاملہ فرمائی سبتا اور جبرائیل علیہ السلام جواب دن کہ اللہ پاکا توجہ خاص فرمائیں آیانی مورد عفو گزشت و معافی گناہان و مغفرت قرار دا سبحان اللہ خدایا بوتی فضل و احسان و منت و کرم بی تمام مقدساتی که به آیا در تی دربارا به تی ناما تی اسماع حسنایا به تی عظمتا و هر چیزی که به آیا تبسل به دربار تو در وقت حوائج روا و جائزه ما متبسل که ای الله ما را جزء عفو شدگان آمرزیدگان و معف شدگان ای شبها و روزها و ماه و بارک رمضان قرار بده. جبریل فرمایشی کم که تمام اللہ پاکم بخشتا الا اربع بزرس چار انسان. وای حسرتا چقدر شعمت و بزدگی و بدبختی ای چار قسم عملانی گروه انسانا که رایان در ای پیمیش و همچن مغفرت عمومی و عامی اللہ پاکا بی بهره و محروم قرار بگیرن کدی گروشان بخشتا ما عزیزان. صحابه یا عرض بود من هم یا رسول الله ای چارین گروه و مردم که بخشنه نبا عاشق فیض آمدو که کیا آیام حضرت ارشاد فرمائی مدمن و خمر اولی کسی که ادمان شرب مشروب کن تو آ مدام مشروب خوری تا سرمسته و دست نکشی توبه نکن تائب نمی توبه بکن تائب من الذنب که من لازم بلا. دومی آق الوالدین پدر و مادر نافرمان اگر در حال مشروب خاری در حال نافرمانی و نارضایتی پدر و مادر هرچی در مسجد سجده و اعتکاف کا زم بی فائدہ ہے اس کی نظر اللہ تعالی نجات بدن. سومی قاطع الرحم کسی که وطی صله رحمیه وطی خیشاوندیه ارتباطا بدون جهت شرعی بی جهت به امور دنیا وطی خیشاونده برات کو براتا گوهار کو گوهارا برات کو گوهارا و بالعکس ترو و ناکو و پدر و مادر و قوم و خیش آیانه که ذو الارحام و رحمیت رو که آیا جمع تگه یک رحمیه مادریه بلوکیه آنا جمع کتگو به دنیا یا حتی آنجا خیش و عواندانا بی جهت آنیا نی گو آنیا قطع رابطه کن رابطه و ارتباط قطع کن گو آنیا زهره قهره نارضای چاره که چند از این گناه انشان چهارمی فرمانیتی که المشاحن مشاحن منا کینتوز کینور و خود روایت حتی المصارم یعنی کسی که در اثر غیظ و کینه دل این قدر به وجی طرف حساب دل تا پر کینه که هرچی آوزر خواهی گاشی دل رحم نرو آیا معاف بکن آیا ببخشی و ای پیمی افراد که ای پیما رفتار کنا ای چاری پشران چه آشق فضیلت هم محروم اللہ تعالی مارا شمارا هر بس بنده یا هر برادر و خواهرا هر مسلمان در دنیا چی ای گناهانی که سبب محرومیت در ای پیمی شبهای قدر قرار گیره برا انسانا اللہ تعالی چه تمام جرائم و خطا و ظلم و ستم و گناها و نافرمانی ها و حق کشی ها اللہ تعالی همه حفاظت به فرمانی که در امان بداریم و انشاءاللہ دوستان اعلام کنا که ختم قرآن مجید و دعای ختم در مسجد جامع طبق معمول 29 رمضان یعنی شب پنجشنبه انجام گیری و قرار اینکه مگر چنانچه مساجد درست هر کجا نماز آغاز ساعت 9 ربع عاشقی مسجد جامعه بخاطر ایشی که تمام نماز گزاران از مساجد دیگه یا احیانا از روستاها طبق معمول سال قبیه دیگه از بعضی شهرستان های مجاور مثل کنارا کون اکشار و جاها دیگه دور و دراز آیا هم به توانا برسه یک ربع ساعت نماز به تاخیر شروع کنه بی یعنی عاشقی سبق ختم نماز مسجد جامعه ساعت 9 نیم انشاءالله آغاز بی دعا بکنی اللہ تعالی جل شانو ای ایام باقی مانده مارا گزشته کوتاهیانی جبران کنگه توفیق عطا بکن. آخری مطلب چین که در هفته ای که گوست نامه از نهاد نمایندگی نهاد رهبری یه استان از چابه در چابهار دفتر حاجی آقای غلامی با این متن که به استحضار میرساند در اجرای دستور العمل واصله از ناجا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ناجاین در خصوص جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز با راهنمایی و ارشاد دارندگان سلاح غیر مجاز از طریق تریبون نماز جمعه مردم را جهت نظم و امنیت و آرامش شهروندان و تحویل سلاح غیر مجاز به مراجع ذی سلاح تشویق و ترغیب فرمایید. من زمانی که بحث عفو رهبری بوده اعلام بوده جلسه بزرگی حمایش بزرگی در یوگستان یوگستان از اطراف گوشه کناره از همه در پسابندر و زرآباد و چابهار و از سیستان و سراوان و همه جا در ایران شهر که چوبی وسط قرار دیگه بود تغییره بود و او هم در جمع اساتید بزرگوار علمای دانشمند زمانی که حضرت مولانا قمرالدین رحمت الله علیه سخنور معروف و بنام بلوچستان در ایران شهر و مجلس علماء دیگر تشریف فرما داد قرآن فعال بنام من دیوانه زدن به قول حافظ. دستورت که من چند کلمه در این رابطه صحبت کنم الله تعالی توفیق بده و صحبت هایی بود و حمود آئی همه بشر بود عزیزان هر کاری که آئی اهمیت داشته بی بلوغ لوچی نه تنها بلوغ سن سال بلکه بلوغ فکر و عقل و خرد. سلاح بسیار خوبی چیزی اصلها اما اگر غیر مجاز بی بسیار چیز بدی و دوستان بودا تحلیل کو و افسران شایسته اولایه و مسئولین قضایی که تقریبا آن تحلیل ایشی البته من تحلیل های دیگری هم مختصر ارعاده گاهی بی نظمی هایی که گاهی بعضی مسئولان همه زمانه انجام داده گا در منطقه نکوت و جایی های دیگر و البته آنی نظر مطلقا ایشی ها که هر مشکلی که پیشیه مروچی ما بررسی بوده مخصوصا عزیزان قضایی که آنان خیلی تجربه ها آیی به سبب داشتن اسلحه غیر مجاز چی پریشانی برای جامعه امنیت جامعه مختلفی عزیزان سعی بکنی انشاءالله که از این کار اجتنابی عزیزانی که تا به حال همچی چیزی در اختیار دارن با مشوره با نشور با مصلحت و راهنمایی گرفتن از مقامات ذی سلاح نحوه ایشی برگردی نگا و یا ای مجوز کسب کنگا و از ای شر را و تا و تی فرزندان و تی خانواده یا جامعه یا مسلمین در امان داره که انشاءالله نهایت تلاش و کوشش به کار ببرن تو انشاءالله که روچی بیه که ما شاهد یک قبضه اسلحه غیر مجازی در جامعه در خانه در منزلی مبی انشاءالله العزیز دعا بکنی الله تعالی این مشکلات در ردیف سایر مشکلات دینی سیاسی اجتماعی فردی میشه بگه الله تعالی حل و فصل بفرمانی تو رب بفرمانی و السلام علیکم و رحمت الله با عرض پوزش و این جمعه های استثنائیتا دو جمعه من حبر کنو چون دو سخنران بی کمو که وقت اضافه بزی ولی خب شانس همشین که ما شما روچنی الحمدلله فکر خوردنی آشامیدنی و نیستی و همچین جای امن و امانی راحتی مثل مسجد دیجا گیرنه اللہ تعالی همیشه نشمی ارتباط با مسجدان مساجد برقرار بفرمائید.